بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالے سان شروع ڪريا ٿو جيڪو نهايت مهربان باجارو آهي. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى. رسول عربي جي چهري انور تي ناراضگي ظاهر ٿي ۽ پان توجہ نہ ڪيو ان لاءِ جو سندن دربار اقدس ۾ هڪ نابين اصحابي سگورو حاضر ٿيو ۽ توهان کي کين جانايو ته شايد يو پاڪيزه ٿي ها. او يذكر فتنفعه الذكرى يا نصيحت وٺي ها او نصيحت ان کي نفو ڏي ها. اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى. پر اهو ماڻهو جيڪو بي پرواه ٿيو او توهان ایمان آن خاطر ان جي لاءِ کوشش ڪريو ٿا ۽ اهو ڇو نٿو پاڪ ٿئي اهو توهان جو ذمو ناهي. واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. ۽ پر اهو ماڻهو جيڪو توهان وٽ اچي کوشش ڪري ٿو ۽ اهو الله کان ڊڄي ٿو پوءِ توهان ٻين ڏانهن مشغول ٿيو ٿا. كلا انها تذكره خبردار بے شک اها نصيحت آهي. فمن شاء ذكره پوءِ جيڪو چاهي اهو نصيحت حاصل ڪري. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة اها نصيحت انن قابل احترام صحيفن يعني آسماني كتابن ۾ آهي جيڪي الله وٽ وڏي شان وارا پاڪ آهن. بأيدي سفرة كرام بررة اهڙن ملائڪن يا صالحن جي هٿان لکيل آهن جيڪي مكرم ۽ نيڪوڪار آهن. قتل الانسان ما اكفره انسان قتل ڪيو وڃي جو الله جي نعمتن جي باوجود ڪهڙو نه ناشڪر آهي. من اي شيء خلق اهو ڪهڙي شيء مان پيدا ٿيو. من نطفه خلقه فقدره هڪ نطفه مان ان کي پيدا ڪيو پوءِ ان کي مختلف مرحلن مان ڪڍيو. ثم السبيل يسره ان کان پوءِ ان لاءِ رستو آسان ڪيو. ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره ان کان پوءِ ان کي موت ڏنائي ان کان پوءِ قبر ۾ رکرايو ان کان پوءِ جڏهن پاڻ چاهي ان کي اٿاري. كلا لما يقض ما امره خبردار اهڙو ڪو به ناهي جو سندس امر پورو نہ ڪري. فلينظر الانسان الى طعامه پوءِ انسان پنهنجي طعام ڏانهن غور ڪري ڏسي. انا صببنا الماء صبا بيشڪ اسان چڱي طرح ڪڪر مان مينهن پلٽايو. ثم شققنا الارض شقا ان کان پوءِ اسان نباتات سان زمين کي چڱي طرح چيريو. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وانما اناج پیدا کيو ۽ انگور ۽ سائي ڀاڄي ۽ زيتون ۽ کجور. وحدائق غلبا وفاكهة وأبا ۽ گھاٽا باغ ۽ ميوا ۽ گاهه پیدا کيا. متاعا لكم ولأنعامكم یہ تواں جے فائدے لائے تواں جے چوپائن جے فائدے لائے پیدا کیا. فاذا جاءت الصاخه پو جڏہیں وہ سخت داں ایندی. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه ان دین انسان پنجے بھاو ۽ پنجی ماءُ ۽ پنجے پیءُ ۽ پنهنجي گھرواري ۽ پنهنجي پٽن کان ڀڄي پري ٿيندو. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ان ڏينهن هر انسان کي فقط پنهنجو انتظار هوندو. وجوه يومئذ مسفرة ان ڏينهن ڪيترا ئي چهرا روشن هوندا. ضاحكة مستبشرة کلندڙ هوندا ۽ بي حد خوش هوندا. ووجوه يومئذ عليها غبرة ۽ ان ڏينهن ڪيترا ئي چهرا خاڪ آلود هوندا. ترهقها قترة انن تے کاران کڑل ہوندی اولائک ہم الکفرۃ الفجر اوے کافر ای فاجر یعنی گنہگار ہوندا۔